لنهتديا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا إلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تزهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله بس باقی دا اللہ تعالی لرا حینا تم سونا و کم وقتی چه مخام گوئی تاسو یعنی پا وقت مخام کی وحینا تصبحون او پس وقتی جو سبا گوئی تاسو وَلَهُ الْحَمْدُ او خاص اللہ تعالیٰ لرا استعین دا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ فَأَسْمَانُنُ عُزْمَكَكِ وَعَشِيًا وَقُ وَحْدَ مَعْزِگَرْكِ وَحِيْنَا تُزِهِرُونَ او فَسَوَحْكِ چِمَا اسْتَخِلْ كَوَيْتَاسُ یعنی پو وَحْدَ مَا اسْتَخِلْ كِ يُخْرِجُ الْحَيَّةِ رَوْبَاسِ جُوَنْدِ پیدَا كَوِي مومن مواحد من المیت دمرنا دمشرک کافرنا ویخرج المیت اور اوباسی مر پیدا کروی مشرک کافر من الحی دجواندینا دمواحد مومننا وَيُحْيِي الْأَرْضَ أَوْ تَعْزَكَ وِيزْمَكَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَزْدَ اُچِدُو دَاغِ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ أَوْ دَارَنْجِ رَائِسْتِلِ بَشَيْتَاسُ دَزْمَكِنَا وَمِنْ آيَاتِهِ او ده نخود وحدانیت ده اللہ تعالی نا ان دا خبر دا خلقكم من تراب چه تاسی جوڑ کری بیدا کری ده خارو ثم اذا انتم بیا دا وقت داسو بیا دی وقت داسو بشرون انسانان یی تن تشیرون چه خواری گئی بزمکا کی ومن آیاته او دنخو دقدرت دو وحدانیت دا اللہ تعالینا اندا خبردا خلق لکم چه پیدائی کڑی ساسو دپارا من انفسکم دی جنسا ساسونا ازواجن جوڑی بی بیانی لتسکنو الیہا دید پارا چتاسو سکون حاصل وید آغی سرا و جعلا بینکم او بی گردولا پمین ستاسو کی مودتا بنا محبتا و رحمة او مهربانی حمدردی ان فی ذلک یقینا فدیک لآیات خامخا دلائل دی لقوم یتفکرون دپارا دراس قوم چیاغی سوچ کئی ومن آیاته او دنخو دو وحدانیت اللہ تعالی نا خلق السماوات پیدائش دا اسمانونو والارض او دزمکی دے واختلاف السنتکم او جداوالے دلگو لہجو ستاسو والوانکم او دا رنگون ستاسو اِلَّا فِي ذَلِكَ يَقِينًا بَدِيكِ لَآيَاتٍ خَامَخَا دَلَائِنْ دِي لِلْعَالِمِينَ دَفَارَ دَفُوحَانُ وَمِنْ آيَاتِ اَوْدَنَ خُودُ وَحْدَنِيَدَّ اللَّهَ تَعْلَانَا مَنَعَنُكُمْ بِاللَّيْلِ خوب ستاسو دے بشپکی ونہارے او را بیداری دل ستاسو دی پورس کے وغتیغا حکم من فضلی او تلاش ستاسو دفضل اللہ تعالی نا دحلال رزقنا اِنَّ فِي ذَلِكَ يَقِينًا فَدِيكِ لَآيَاتٍ خَامَخَا دَلَائِلْ دِي لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ دَفَارَ دَدَاسِكُمْ جَغِي أَوْرِي مَنِي وَمِنْ آيَاتِهِ أَوْدِ نُخُودُ قُدْرَتَّ اللَّهَ تَعْلَانَا يُرِيكُمُ الْبَرَكَى تخیی تاسو تا بریخنا خوفنا دیره دتندر و تمعن ادو امید دباران و ینزلو من السماعی او را وروی دبرنا ما انغبا و یحیی بالارضا بس تازه کوی پای سراز مکا بعد موتیا پس دا وچی دو داغی ایلا فی ذالکا یکینا البدی کی لآیات خامخا دلائل دی لقومی آکلون دفارا ددا سکوما چی اکل لری شفویگی ومن آیاته او دنخو دو قدرت دا اللہ تعالینا ان تکوم السماو دا چه ادرولی دے اسمان والاردو دا چه اولار دے اسمان اوزمکا بے امری او حکم دا اللہ سرا ثم اذا دعاكم بیا کلشی راو بلی داسو دعوتم من الارد ویو بلنی سرا دزمکنا اذا انتم تخر تخرجون داوکی داسو بار اوزی ولو او خاص دا اللہ اختیار کی دی خاص اللہ دا عاجز دی مختاج دی من آسو کا فی السماوات والارض چپ آسمانون او زمکہ کی دی کل لہو قانتون تول خاص اللہ دا عجزی گون کی دی تابدار دی وہو اللذی او اللہ تعالی آغازات دے یبدع الخلق چپڑن بیدلا پیدا کوی مخلوقات سنما یعیدو بیابے دوبارہ رجون دی گئی وَهُوَا أَهْوَنُوا عَلَيْهِ عَوْدَا كَارْ أَسَانْدِ اللَّهَ تَعْلَىٰ تَا وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَىٰ وَخَاسْ اللَّهَ تَعْلَىٰ لَرَىٰ مِسَالَ صِفَتِ اُوچَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَعْسْمَانُنَا عَوْزْمَكَ كِي وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او اللہ تعالیٰ زورور او حکمت والا دے مخکنو آیتنو کے زجر او تخویب دا مشرکان دا پارا بیان شو او دا مومنان دا پارا بشارت خوشخبری نو داغین آباد دعوت توحید ذکر گئی و تسبیح او و تحمید سرا ذکر دا قرآن کریم انداز دے طریقہ دا چھ مسئلہ یو بیانی او داغی دا پارا استلاغانی یا داغی دا پارا موزدوگانی چھ دینو آغا بدلی بدلی ذکر گئی کلپ لا الہ الا اللہ سرا کلپ لا الہ الا ہو سرا کلپ تسبیح سرا کلپ تحمید سرا کلپ تکبیر سرا دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت مسئلہ ذکر کئی زکا دا لا الہ الا اللہ چکم مقصد دے دا آغا مقصد پا تسبیح دا اللہ تعالیٰ کے پروت دے او دارنگی آغا مقصد پا تحمید دا اللہ تعالیٰ کے پروت دے دارنگی پا تکبیر کے پروت دے لدلتی کے پا تسبیح او تحمید سر ذکر کئی فسبحان اللہ پس پاکی دا اللہ تعالیٰ لرا فسبحوه نو دا اللہ پاکی بیانوئی چې دا الله تبارک وتعالى پاکی دا نو دا الله تعالی پاکی بیانوي تسبیح معنا پاکی پاکی بیانول د سنا د عجز د الله تبارک وتعالى نه چې الله عاجز نه دی دا هغه تصرف هغه په اس یو کار کې ناکامه کیږي نه او الله تبارک و تعالی بے وسکیږي نه بے بسکیږي نه مجبور کیږي نه معذور کیږي نه ځکه چې قرآن کریم ذکر کوي چې غالب علی امره پخپل پی صلا باندی پخپل حکم باندی اللہ تعالی غالب دے دنیا کی خیو سڑے غہدا حسل کی لوئے لوئے دعوی گئی اچھے دوے مرس دیرے گی نو ایو در نواست خبرہ کئی اب از و ایو در نواست رایو ترن زکالی چی آغا پا آغا اخپلا فیصلہ باندی دا آغا پا آغا اخپلو حکم باندی پا آغی مانی دا آغا ہول نوی دا آغا کانٹرول نوی او دا آغی پا آغا امپلیمنٹیشن کی دا آغی پا آغا جاری کولو او ناپس کولو کی آغا ناکام شی دا داغا کمزوری دا یا عربی اختیار دے اختیاری نشتے دے یا سو قوتونا دا سوی چه اغا قوتونا اغا اغی خبر کولو تا نبری دی دا اغی قوتونا مغتا اغا بی وسشی نو اغا اغا کار نرستو شی اللہ تبارک و تعالی آغا ذات دے چه اذا قضا امرا فا انما یقول له کن فا یکون دیو سیز دا کولو پی سلو کی نو آغا سیز تا ویشان و بسشی فاقی که نکی دل سوال نپیدا کی گی کہ اللہ تبارک و تعالی یو سیس کور واری نو دا آغین نکی دل سوال نپیدا کی سبحان اللہ دا اللہ تبارک و تعالی ذات پاک دے دا دینا چھ آغان یو فیصلہ اپلائی گئی یو فیصلہ لاپس گئی او دا سی یو طاقت مخ دراشی چه اللہ تبارک و تعالی دا آغی طاقت نمجبورشی و آغا کارو نگڑیشی و هو القاهر فوق عبادی اللہ تعالی بخبلو بندگانو بانی غالب دے زورور دے حکیم و خبیر ذات دے مخلوق تول دا غمق دا عجز بے وسا بے بسا یا ایو الناس انتم الفقراو الاللہ اے خلق و تاسو تول اللہ تا محتاج جئی اللہ تا عجز جئی اللہ تبارک و تعالی دا چانا نمجبور کی سبحان اللہ دا اللہ ذات دی یو طاقتنا دی یو وستینا دی مجبوره که دونه پاک دی اللہ تعالی یو کار کول غواړي نو دازی نشی که دی جاوکم کار کول غواړي او داغی اسباب دی برابر نشی نو پاتی شو ویجر دا کاروی نمگل پاتی شو دی ویمی تیری را حدم شو دا کارولی پادشوه ده پیسی خد نشوه دا کارولی و نشو تو دیمانی سپیر آواغ سپیشو دا الله تعالی په فیصله او کار باندې سوکسته نشي راسته دا دې طاقت نشته چې الله په دې کائنات کې یو کار ګل غواړي او یو طاقت وی چې هغه غسته کی سبحان الله دا الله ذات پاک دی د دین چې دا هغه په صلاح دا کار سوکسته کی وېد رہی یرا الله وې چې دا کار به بو خو واسټه کړی سبحان الله نو پس سبحان الله دی دا الله ذات پاک دی د صلاح د دین چې هغه یو کار کې تصرف کوي او دا غت تصرف چې کوم نه غفل شي سبحان الله دا الله ذات چې دی هغه دین پاک دی چې دا غت تصرف پیل کړی شي دا الله ذات پاک دی دا الله تصرف پیل کیږي نه مکمل مختار کل د ټول کائنات د ذره ذره د الله په سره وي مخلوق د الله د په سلی خلاف کار کول غواړي نو نشي کوله او ما تشاؤنا الا ان یشاء الله رب العالمین د الله تعالی ذات د شریک نه پاک دی ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له شريك بالملك دا الله په حکمرانی کې دا الله تعالی په بادشاہی کې په دې کائنات کې دا غذر ایس سو کې سردار او شریک نشته دا الله ذات پاک دې له دینا سبحان الله پس سبحان الله نو پاکی دا اللہ للا حینا دن سونا بزو اکی چه مخام کوئی داسو مخام ٹیم کی دا اللہ تسبیح وایا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حين تمسونا سواكي جي تاسو ما خام کوئی یعنی جي بتاسو ما خام رضی دا ما خام پتیم کی دا اللہ تسبیح وائے دا اللہ پاکی بیانو طول دنیا طول کائنات کی پر طول کائنات کی مخلوق لگیا دے دا اللہ تسبیح بیانے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی بیانی صبح و سبحان اللہ حینا تنسونا و حینا تصبحون او پسوا کے جس سبا کا وحی داسو یعنی دا سبا پر ٹیم کے غافل پرو دے دا سبا ٹیم دے نتو مده نو هندو مده ده نسکو ده ده نو یهودی وده ده نو عیسائی وده ده نتو مسلمان ده سه مسلمان خوبا ده اللہ ده حکم ده پارا را پاسی نچتو مده ده سبا پتن کی اهندو مده ده نتاو هندو کی سبا شو تو خوبا دا اللہ رب العزت عبادت کا آباسی او دا اللہ تسبیح بوائی دا اللہ تحمید بوائی دا اللہ تکبیر بوائی تحلیل بوائی دا اللہ عبادت بگی اللہ تا بسرخ قطع کی اللہ تا بسر پسجدہ لگی دا اللہ حمد و سنہ بوائی التحیات للہ والصلوات والطیبات دا الله تبارک و تعالی تعریفونه وکي دا الله تسبیح وای دا سبحانوز وکي چې دا سار موزي نه کړي او دنیا بس رواني رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس کې د شیطان جاړه دا شیطان د پاډي سره چې دا سار وو دې کېړو دنیا په سر واني دا شیطان د پاډي سره دې شیطان لګار گئی دی یار او ځان د پاره کې فقره دې شیطان پاډي کې شي چې سار پاس یو الله ته سیداونه لګي دا الله عبادتونه کې دا الله بندګیونه کې وَحِينَ تُذْبِحُونَ او بسوح کی جی سبا گوئی داسو دما خان مسجن دما خدن مسجن دما سحر مسجن وَلَهُ الْحَمْدُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْعَرْبِ او خاص اللہ لرا حمد لذی حمد حمد آغا صفت و تعریف دویلشی چه اغا ده کارسازهی او ده خدایی نو کم صفات چه ده خدایی او ده کارسازهی دی نو اصرف و صرف دیو اللہ تعالی دی پاگه که یو صفتم بغیر ده اللہ نه ده بلچه نشی که ده ده صفت ده اللہ ده چه ده صبح ده آل نه خبر ده یو غړی رستو سګيږي دین الله خبر دی دا صفات د الله دی دا صفات دی بغیر الله نه بل چا کې اومنه دې دې الله سره په دا صفات د خدای کې شریک ته ته مشرک شوې او انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه چا چې د الله سره شریک پیدا کړي الله په جنت حرام شرک ډېر لوی ظلم دی دا الله صفات دی چې دا ارض عینا دا هر حال کې دا ارچا आवाज اوري دا چې یا الله مدد یا الله په دې اراده چې ما ورته پر یاد وکړ چه زمان سه پریشانی دا چه دارا لگری کی پتی بنیاد دا غیاء چغا بغیر دا اللہ نا چه دی بلچا دا اولا بزدادی ولا دا اللہ صفت ورکا او دا اللہ سره ری بدی صفت کے شریکا او دا صفت بغیر دا اللہ نا دا بلچا کی دل نشی بغیر اسباب و نفع نقصان کے ورکی صرف اللہ رب العزت دے چی دغا اجیدہ دی بغیر دا اللہ نا دا بلچان و مسادلہ ندا دی دا اللہ سر پدی صفت کی شریک کرو او ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیه و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ تبارک و تعالی دا خبر قطعا بخی چی دا غزر شریک جوڑ بڑیشی چی دا غزر دزو شریک جوڑی دا خبر قطعا بخی اللہ تعالی وَلَهُ الْحَمْدُ بِسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص اللہ تعالی لراستائن دا دخل ایئیه اسمانونو او زمکا کی اسمانونو کیم دا حمد نارے اغد اللہ والی شی زمکا کیم دا حمد نارے دا اللہ والی شی دا استعین دا خدایی نپا زمکا کی بغیر دا اللہ نا دا بلچا کی ریشی او نپا اسمانونو کی دا بلچا کی ریشی دا دیو اللہ کی ریشی تجو آیا تحییاتو عبادات دجبی یعنی کم تعریفونا دا اللہ دا خدایی چی دی لچا آغا پا جب آبانی ویلکی گی نا آغا پا صرف یو اللہ لویلکی آغا پا جارا نویلکی التحییاتو للہ والصلوات والطیبات عبادات د بدن سمره جدی او صرف او صرف دیو اللہ کی دیشی دبر جانی شکے رے عبادات مالی سمرہ کی دی او صرف او صرف دیو اللہ کی دیشی دبر جانی شکے رے اتحیاتو للہ و صلواتو و طیبہ دا تو دیم لگا ہے آرام نے ویدے ہوئی محموزو کو دیکھو مس بوئی گی تو دیرے ہوئی پیجرہ کے بن کا کیا رمی واشین او بوحدہ ما زگر کے ما زگر کے ہم دا اللہ حمد تسبیح وایا مسخدن وایا وحینا تزہیرون او بکم وقتی چی مستغین کوئی دا سو پندو وارا وقتا بکر آر دا دا اللہ تبارک و تعالی استعین او دا اللہ حمد و تسبیح دے ذکا غداد ذات دے چی یخرجو حیاء من المیت دے او بازی جوان دے دا مردہ مرد و خمونا قصبکا کبراتی اللہ تعالیٰ باران ورئی لاغین جوندی شنا پیغونا گیاگانی بودی رو باسی یخرج الحی من المیت رو باسی جوندی دمرنا مر اٹو کے وی تو بیرے آغاز مگا کی پروتی او شن تیخت نراوزی او جوندی ونت نجوڑشی یخرج الحی من المیت پیدا کوی اللہ تعالی جواندے پیدا کوی اللہ تعالی مومن موحد من المیت دمال کافر مشرکنا قرآن ویا ومن کان میتن فاحیناہ ایا سوگا جو اغمبر فاجدید شرک جو دے نام کی تیشو کرا او من کان میدن ایا سوگا چوی اغمبر فا احینا ہو نمونگے جو اندے کو باکی دیر توہی و جعلنا لہو نورن او گردو دا غد پارا رنا تو قرآن دے علم یمشی بی بن ناسی چگردی بائی سرا پا خلقو کی زکتا رنا تا دو قرآن رنا رکنا پیغمبر جی صحابی دوائی علیکا بتلاوت القرآن زما صحابی قرآن کریم وایا فَإِنَّهُ نُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ یقیناً دا قرآن ستا دا بارا دنیا کی رنا دا ستا دا بارا دنیا کی رنا دا نو اللہ وی رنا ولورکم نو پاغی کے دے صفات ذات معرفت دا اللہ پہ جانی خبر ذات پہ جانی جزا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دلار پتا بانی پوشی جمال سنگ بکم اللار بانی دل پکار دی دے اللہ نا سوال کئی دے دے نصرات والمستقیم اللہ او خیمم تا مضبوط کمونگا سرات مستقیم بنی غلارا سرات اللذین آنام دالیم لار داغی کسانو جتاب احسان کردے من النبیین وصدیقین و شہداء و صالحین پیغمبران صدیقین شہداء و صالحین دا کسان دیوان اللہ احسان کردے انعم اللہ علیہم اللہ تعالی احسان کردے بدے چیدہ پیغمبران و صدیقین و شہداء و صالحین اللہ رد تشدن و نصیب شی و باہی روان شی دا دلال شی یخرج الحی من المیت پیدا کوی مومن معاہد ابراہیم علیہ السلام من المیت دمر کافر مشرک آزارنا ویخرج المیت من الحی اراباسی مرد جوندینا اغمر اڈوکے چې ظاهرا هغه مخکاری مینه هي د ژوند دینا دا ژوند دې کی ونی دا و یخرج المیت من الحی او پیدا کوي مړ مشرک کافر او کنا مینه هي د ژوند مؤمن واحد د نوح اسلام نا وَيُحْيِي الْأَرْضَ او تازه کبی اسمکا بعد موتیا فردو چھدو داغینا باران اللہ ہو رئی او جزمکا اغا اللہ تازه کی او بائی کی اغا مرد اخمونا او بکی اللہ زرغن کی اللہ دخل کلام در احمدون باران ہو رئی تو قرآن پر در سنو بانده او اوج زرونا چاگئی گی زرونا ده دین نگی دلا چی کلا بدا باران ده رحمت ده کلام ده اللہ ہوا ری او امر زر آغا چی رینو آغا را جونده شو تازه شو زرونا بکی ده اللہ ده وحدانیت او ده سنت ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شوا فَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ او دارنگی بارا یسل شهیداسو سنگ دا ملت و خمون اللہ تعالی هر اوچد کی هر درغونی کی داری بسلویخ کالا باران وری کی بزنگ بانی چلون بانی شپیلی والشی او دنیا روانشی د سروي خلا او باران ولي او دا غين بعد به بیا الله تعالی مړي ژوند کوي او په دا ټیم کې به عذاب قبر چت شوی حضرت خو باندې وايي من با سلام من مرکز نه هاوا من باندې خو افغان چارا باسولو من مرکز نه نو خپل خو افغان هو من آیاتي او د نخود وحدانیت دا اللہ نا دلائل اقلی شروع کئی ان دا خبر دا خلقکم من ترابن چه پیدا اکڑی دا سو دا خورو یو خود انسان ابتدا دا خوری نشوی دا ها انی جاغیون فی الارد خلیبہ چه اللہ تعالی با رشتو تاوی زب زمگا کی یو خلیبہ بیدا کم آسو کا آغا بشرم من تین چه آغا با انسانوی دا خد نو بیدا شوی رنبی آغا اللہ تعالی دا خور بیدا کم او دا کور زمگی دا مختلف و زیدونا دا آغا دا وجود آغا خار راون نکلا دو پای کې تور خارم را او اسرا خار په ګموا زیرا په ګموا سپینا په ګموا خار په ګموا دا مختلف قسم خاوي راجما کړي او دا هغه چې دین او وجود د آدم اسلام جوړ کړ نو اولاد یې وګوره چې حج له لړ شي نو پته لګي دا توری سلی ورا روانی دا تک سپین سپین ورا روانی تک زیان زیان ورا روانی دا انڈونیشیا والا فلپائن والا دا خڑ خڑ دا غنم رنگی دا سرسر دا مختلف رنگونو کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی خلقکم من تراب بلد انسان وجود گورا گده میوه خوری ده خوری جوڑا دا گده سبزیانی خوری ده خوری جوڑی گده وقی خوری ده سارو ود و ترکی آغا طول پا گیاگان دا ده انسان وجود بنیاد چه ده آغا خور دا چه مرشی ده وجود خوری نشی چه مخاور وغیره اردو که بعدیشی او واقع زمره جین و او خاوریشی چه مخاور وغیره خلاکا کم من درابین پیدا کړی یی تاسو د خاورونا خدای په جنم د اصل لخاکیه سو په ګوت ازان سړدی مړه ترابا دنیا دې د خاورو دی اے د خاورو جوړا د دنیا پسې نه جوړا تبا علا جوڑ شئے چه بخاور بانے موڑ شئے سم ایدان تم بشرون بیاتاسو بداوخ کے انسانان یای بانیان جنتن تشیرون چه خورے گئی مزمکہ کی دنیا زنڈکا شوا دنیا کے نظر یہ مخلوق سم ایدان تم بشرون تن تشیرون سمرا مخلوق دے بزمگا وانی ومن آیاتی او دنخو دا وحدانیت دا اللانا ان دا خبر دا خلق لکم من البسکم چه پیدا اکڑی دا سلاد نفسن استاسنا ازواج البیبیانی تا چه پیدا شینا غستا بیبی غستا دوری دور تا نکاح کیگی؟ من البو سے گم یعنی دے جنس استا سنا یعنی تا سڑے نارینا انسانوی وغا جوڑے بی بی زنانا غیر دا لوم انسان پیدا کرو ذکر چندہ سے نوے نبیار دنیا نظام میں چلے دا دا بس گڑا وڑا لان جواب یا بس بل بلا بان انسان اوڑے دلو دا بسو اللہ تبارک و تعالی ہم دد جنسا دد جوڑے بیدا کرا دے انسانو دد جوڑے اغیوں میں انسان جوڑ کر آئے انسان بیدا کرا یعنی خلق لکم من المسکم بیدا کرا دکویدا کرے تاسولا د جنس تاسو نه ازواج نه جوړي بي بيان له تاسو الهيا د لبارا چې سکون حاصل وي دا ایسرا زړې ستړې سومانا راشي د کارنا د منډو تاړو رغنيانا کور دا راشي د سکون وته ملاوشي د مينال وته ملاوشي او چې کوم انسان هغه کار منډه ترلې روزګار زمیداری مزدوری وګي او کور دراشي او دا کور خوشی نوای هغه د سکون ملو شي دا د الله د قدرت یو لوی نظام دی چې الله پیدا کړي او الله جوړ کړي دا لتسکنو الیا یہ نفارا جس کون آسل و ایدائی سرا و جعلا بینکم موتتا اگر دولی لاب منزاسو کی منا محبت دا اللہ دی نظام پر ہوگا فردی زنان چی در کرارا چی او دردی گھنٹی دیری کی تو ایدا سکری ویدا دینا ہاں بیا جو ایر دو بدل دی رسی رو مدو با دی رو ویدا سکری نتنگی کی بکنن او دا چلینو چوبیس گھنٹی اللہ تبارک و تعالی والا یو بلسر بزرگی یو مینہ پیدا کردی زنانا کور ناسر او بل دروازی دا ورد بوری جو سو پوری سختن کور دنی را گلے نوڑے پارامی کی نا نوڑے پارام کی کی نا اچھے دے کور دراشی سنگا اپا کور بانے نظر از غلی اخبر بچو تو ایمورم زشوا تا سیدہ کنا را جاد اللہ نظام دے دے سر اللہ تعالیٰ و دے انسانی معاشرہ کے یو خوبوال پیدا کرے تو سکون پیدا کرے چین پیدا کرے شهر دا چا خلق دیر زیادی سوک لگ دیر دیو آلی کور دا بردوک دا سوک چا کم ننو لگ کم لیو آلی خواسی کم لیو آلی نو غم دا خلو مجبورو دا وجینا سو مجبورو دیو آلی گینی دا ارزاری مخا دا خپل کور دروازی پلی سیده کنا دا ارزاری مخا دا خپل کور دروازی پلی چه من لگتا ہوئی یو سړی ماته وی دا پلانې په خلا کمزورې دي ما یې ته ضرورې ما یې په دې عجز مخلوق باندې وې ته ضرور کېږي هغه 24 ګنټې د چا دیوارې دنه تا ته ناستې او ته د کور د راځنه کې ګل زمارې دي د پدې اجازه مخلوق باندې د ضرور شو له کومه جنډه لري ودریا دا د چاوي دا ضرور دی او کومه خبره نه ده د الله تبارک وتعالى نبی وايي مثال د ګړي پختې دی زور و پدې کې کې نه ماده بشي گزاره و سره کې د الله نبی راته وايي گزاره و سره کې او دې چې کوم ځای کور کې لو یا قمه ملا ساجوی دا لوی داله دی ولکه الله نبی وای خیرکم لاهله بتازو ټول کې به تر هغه دی چې دا قمه ملا د خپل کور والا سره کوي او زمما ملا وې تاسو د ټول را د خپل کور والا سره زیاته به تر هغه دا الله نبی صلی الله علیه وسلم وای چې زمما معاملات تاسو د ټولو لا د خپل کور واره سره به تر هغه خدای باندې ضرور جان سجل وږي کومه تا مغبره ده ملاوي شي چې تا دا وتا مغملاوي شي ایوارډ نو ملاوي دي په خدای ضرور دي دا رسول دي خدای غریب باندې به ضرور شي تا دا راسه تمام راځي او کاس ما تا وی دمرا مرسا والا مکو مولا کار جوڑے مائی تا آسیم دمرا تا کارے بارام کینا مائی مانا مانے پٹے داو چی کما خبر علی شریعت تا آبکی رانا چی ما تا اوائی چی ما تا پلانی وی چی زمان و آدوشو نسو کما پی ما و تا وی چی جلال شکور دا نوار تا بواجی اوبر آرہا دا چه اوبر آرہی دا چه لوخ دک راولئی دا خلو الوحا شرک کے اوبر سا چه دا خلق دا سکی اچھی نمگڑے راولئی ویا دمرا لگی در آرہی شرک کے اوبر سا مایو اتو خلوئی بادری مای دا اللہ نبی وی چه راشش تخفا والا ورکا او دا وایا چې الله دې کې سخيري الله مال راکا او کما کې سخيري الله دې لورکا یذې دې شر او نقصان نه الله ما او ساده او زما دې شر او نقصان نه الله دا او ساده دا الله نبی وایي بسر ولا لاس کې را تو فا هدیا ولا ورکا اته وایي په مخه په سفېړو دې دې کوم باندې وانی دا مرا دا په دې باندې کیږي چې د لومبای را دې نه پرته درنه دی راشي چې د لومبای را دې دا وسنه اورو انسان کو نو اواز سړی له الله خپل روح ورګړې دې دې خپل سړی دوک نه خرابې هیڅ نشته هر رجال او قوامون علی النساء سړی په خود باندې الله کې مارګړې دي او اواز سړی سړی وي دا اواز سړی وي دا خپل روح وي په کور کې اغا بغیر و احولو تاکولو بغیر دی خبر آنی اغا قدرتی شیره و تن زن اغا ختم که ده ایزو زیمو آنی کوئی که ده خود سارا ده خود خبر دیره مکاوا ده اللہ نبی منع کرده خود سارا دیره ناس سارا خود میس که دیره ناس نمکاوا خوی باری ده خود شی بیا بوجیه کم ده خود بشار خبری که ده اللہ نبی وی خود سارا دیر مکی نید چې کوم لړای غواره خود ګډیر ناسي دا هغه به وګړي بار کړه ها دا دوی دا خوا دا دی که زم خبری وکی بیا زکا جی آغا تولی لبو لجاغ زیشی کنا و جعلا بینکم موادتن اگر رولی لابو میستازو کی منا محبت و رحما او میربانی رحم دلی اِلَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ فَيُمَ الْخَفَقِي كِي گَنَا يَكِنَنَا فَدِيكِ خَامَخَادَ لَعِلْدِي لِكَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ تَفَارَادَ دَعْزِكُمَ جَعِي سوچو فکر کئی سوچو فکر کئی دی یو خبری تا جی سوچو کی دا اللہ سمرا عظیم قدرت تے بگی دیر لوی عظیم قدرت تے بگی خوزنانا والامنی بکار کی هغه بلې قضیه د داخلو خی چې ما خاور کنټرول کړل او کنټرول یې کا دې کنټرول لاندې شي هغه یو بل د کارنا کړه چې لولا خی وای ما خپل خاور کنټرول کړل ویره زمونږه کورواله باندې وخت را تماس خدا ویلو بس ما درا داسې کارو کې اوس وخت ما خدا ناراضي باز دازی بیر رسیده کڑه یه ورز ما تا کور گوی دا تا سٹیم کو ما اغم لدا کبر کی پرادا ما بدر امو ہے ما زماد امو چل مزن شورو کوشی تو زان مور که ما خضا خضای بدر ما تا پوز مکو زجوار گرم نیما او زنور کاتیم دکو وچه تا بای اللہ کتاب سیدل ایما سبا چه تا دا اللہ دین خبر ای اینده دا باردہ تا پوسمو کو جدا سٹیم دیکھا دا چه چاوی مای آغا دا خور لانده دا چه دا حتیانو دا شپیت و بجرالم اما دا ببوسکو لارا شوراوا صبحی شوراوا نزد دا شپیت و بجرالو را سیدم کورتا واللہ از مامور بوسک ما دا لارا او بیا زب دولد بجی دا گڑی کبورن رالما دا سیل بمیس کرا دا سیولا راما ما وطوی غمرا دا دا غیر اجل مزدک واقو موروا دا شعره جی یو اندازه جی بچه لیگی آزینا جی بلدو گیرتا تاکی کی جی بکانڈول کی کا کانٹرول کے کا خدا غلط ہونا کی جوارو بزینے گر دی بدکاری بزی غلا بزینے گر دی نشو تماشو بزینے گر دی تغیر کانٹرول کا دواکار ہوگا ومن آیاتی او دنو خدا وحدانی دلت علانا خلق السماوات والارض فیدائی داسمان نو او دزمک دی واختلافو ارسنتکم او جداوالی دو جبستاسو دارنگی دے پنجابی وی او زبختو واما او بل سندی وی او بل عربی وی بل انگریزی وی ارسنتکم نمرات لحجلا تکو کسا کی خبری کے کسا کی اکور کے زنانو اجلانی را رہے لحجلا کانا کور کے سلور بچی بھی چه آئی اور آدن رکی گیا گزا کے خبریوں کی نموری ہوئی پلانے را دی ولی لحجہ دا کہا تو لحجہ نا پتہ لگی زدیدہ کی تقریر کوما او پا آغا درم پنزم محلکی او سڑے اوری ہوئی پلانے بیان کئی لحجہ دا کہا تو آرچارا اللہ جدا جدا لحجہ وار کرے دا پدید اپدی کے دا اللہ دے لئے عظیم قدرت کے آسی با دنیا کے شپک زرہ جبہ ویلے ویلے کی شپک زرہ جبے دستر وی مطابق پتول دنیا کے 6000 جبے ویلے کی گی 6000 شپک زرہ صرف پاکستان کے سمرہ جبے ویلے کی گی تا اوشمارا اندر لبر تولہ کی اور دین مراج لبو لے جانا دے انسان وَاخْتِلَابُ عَلْسِنَتِكُمْ او جدا والے دے دلے جو استاسو دیو بندہ جدا جدا وعلوانکم او درنگو استاسو آریو دبلنا رنگ جدا دے یادا اللہ سمر علی عظیم قدرت تے کدا انسانان یو شان دا بس چلو دا دا مسئلہ بچا حل کڑوا دا حل کی دا پا اربن دنیا کے خلقو سی پا اربنو چه عرب دا تقریباً آبادی دی دنیا و رسیده او هر انسان دا بلن کجیدا ڈول پیدا کرده دا دا اللہ دلو عظیم قدرت ده این خلی و خاون او زوی کی او رور کی سپا رکڑا کڑا بیاو سڑی و پا مور کی خضا او خور کی سپا رکڑا کڑا بیاو ہر چیز سے تیری کاری گری ٹپکتی ایکار خالتون قبر آئے گا بنایا یہ ذرا بڑے سکول ان لبی ذالک لآیات یقینا بدی کے خامخا دلائل دی د اللہ د وحدانیت للعالمین د بارا د مخلوق د بارا د پوانو چې پوئی کی کنا و من آیاتی او د نخود قدرت اللہ نا منامکم بللیلی خوب ساتو دے پشپا کی زار سر اللہ رکھ قدرت جمع صدر شی او لگتیم تیری گی نے انسان مانستر کی بٹی بٹی کی اچھو خوب والا نور دی وی دکالم رش پوا اب اگر ازمان سکول کی کلاس کا لگاؤں تو میں بچے چاہ جا ہم روزنے لے کڑے یہ سکول بینزو اور لکاؤں پہ کلاس اجت کر مواد بچے چھے اتب یود شئی لتر شپاگ و بجو بوری سمرا شپاشوان وی جی لس گھنٹے مائے سڑے لس گھنٹے کے وہ سڑی مائے لو خوب نہ مائے لو بچ لس گھنٹے کے وہ مائے لو باندے لو خوب نہ لو بچ دا شپاگ گھنٹے خوب سڑے دا خوب آرام بانے کئی ادا دا شپاگ و گھنٹوں نے جو سیوا کی کہ دا وہ باندہ بوجی بیا دا خوب بوجی او جن شپے جا دا خوب نور دی نو اغانا دا موسو کا وایا خوب سشے اولا تا ہوئی جو خوب سشے وی دکال عمر اشباوی ختمی دانا اخلق وی دا اگدیش پیدا وی پا خوب لندی گی نو خوب زرد انسان زین تا سکون ملاوشی او بدن دا مشی او تازه دم شی سہر دوبارہ بیا سڑے منڈ سڑ تا ساکڑا شی جا خدا اللہ قدرت دے منامکم باللیلی خوب ساتو دے پشپکی والناری او برس کی سو والناری او بیداری دل ساسو برس کی نو دے درزیوں چی دلو دی مورو تبی پاسا نور وی آسمان نیمی را راغلے ویزا مورا وی نور دی بنیمش پر آپ آتی راولا کی گی راکھی جی ندر بنیمش پر باسم ندر پارا لز بجیم نیمش پی اب یا را پاسی ندر مور نی از بین دی ناغا والا سرکر پر آٹا بخا کی اگئی والا پرائی کی و توی پاسا ناشتا ہوگا دیر از خام مخ را پاسی او لعنت پی وریگی او دیو لناشتا کری و تواش اللہ تا دی سر پسیدن نیخی تو پاسی گا زمار طرح پا دوڑی نمی لابی و نخل او و نسر کم من یک جلوک تنوائی دا مور چیرہ تنوائی دا دوائی کنوت نوائی اللہ و مائنہ نوائی ویتر نگئی و ویتر جوائی اللہ تاثر امی وادرہ جستا حکم مات کی اوستانا فرمانی اللہ زماو سارا کور کا لکھا تھا نبی کم دے خبر بانی عمل اگر اللہ کل مات اکڑا نبی علیہ السلام وائی مصبر خدل گناہ کبیرہ دا اللہ کل ماتول دی اراو لاړم یې ولا بیا سړي کړي مراډي په خای په غرم باندې د ډوړی په ټیم باندې ولا ناشته په خای راو ته خدای کولی ماته یې وعده الله سره کړي دا وعده ما تا کړه دا الله نبی وایي چې څومره لوی وعده ما تا کړه د قیامت پرځ باندې و درته څومره لوی جانډه لګېدلې دملا دي تیر سره څومره لوی جانډه ولګېدلې وامتی آوکم من فضلی او لطول تلاش کول ساسو دو فضل دا اللانا چرا پاسی او دا حلال مال او دا روزی پا طلب باندی وی سکار کے وی سمنا ایدالا سکی چل وی سکار دی نیشتے ول نیشتے انوالی دا سکار نکے وی نا دا سکار نکو وابتغاؤکم من بذله او تلاش او طلب ساسو دا حلال رزق دا فضل اللہ حلال رزق او حلال مال تے فضل ویلی دی دا پوڑر از جواری دا رشوت دو کو دڑاکو او با دو کم آئے دا کمیشنل مال تے دا اللہ فضل لیلی فضلانی وی دا خدا دیر وی فضل لی وی دیر اغاڑا پیسے پیدا کرا وإلا الله لك هردتي إلا في ذلك الآيات يكينا نفديك خام خاد العلي لقوم يسمعون سفارة دازكم كأي أوري كأي أوري أو أغي من خبر ومن آيات يريكم البركة أو دنخد قدرت اللانا یوریکم البرکا خیدا سودا پریخنا چی پڑکشی انسان در یرشی جوز بکڑس کی گی خوبنا دی یرید تندر و تمعنا ادومیت باران و یر اسمان پڑکی گی اللہ و بارانو کی و ینزل من السماء ایمان او را و روی اللہ تعالی دبرن او با فیوحی بیدار دا دو تازکی بائی سرازمکا بعد موتیا فردو شیدو دا غینا ایل بی ذالکا لآیات اکنانا فدیکی خمخات لائلدی اکومی آکلون تفاراد دازکوم کیا غی اکل غری پوئی گی وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين